الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع واسكيلزاجي وتكوفو إن شاء الله عنوان يا موضوعيت ليو نتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنينيكيا كوامتومي صلى الله عليه وسلم ndugu yangu muislamu adabu atakayojipamba nayo mtu kwa nje ndio alama ambayo inaudhihirisha undani wa mtu kama yule zile adabu na alama anazoonyesha mwanadamu dhahiri yake ile ndio mwanzo wa kila kitu na ndio ndani ya kila kitu na harakati ya viungo ni matunda ya yale yanayozunguka ndani ya moyo wa binadamu ndio matunda yake lakini matendo anayotenda binadamu pato lake na natija yake ni akhlaq ni tabia njema na tabia njema yatokamana na msingi ya ujuzi wa mafundisho ya Kiislamu bila hivyo itakuwa hakuna tawadhu vile vile siri ya moyo ndio mizani ya matendo na chumbuko la matendo yale mazuri na vile vile ndio nuru inayoangazia inde ya binadamu na inayopamba mwanadamu kama yule. Kwa hivyo mtu anapokuwa yale yanayotakikana inapodhihiri kama alama ya kuwa mwanzo wake ni mtu mwema bila shaka matunda yatakayopatikana yatakuwa ni mazuri ndio atuambia waman khashia qalbu khashiat jawarihu mtu yoyote ambaye kwamba moyo wake utakuwa na unyenyekevu na viungo pia vile vile vitafuata nini? Moyo. Ndio tukasema kwamba nje yale yanayoonyeshwa au yanayoonekana yanafungamana na ya ndani. Sasa mtu anapokuwa moyo wake unanyekea, anakuwa na khushu, na viungo vitafata moyo vile vile. Wa man imtala sadruhu bil anwar al ilahiyya, mtu ambaye kwamba moyo wake umejaa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadat ala madhahirihi jamal al adab al nabawiyya, itamiminika inde yake uzuri na jamali ya adabu zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Itakuwa ni vipi mtu ambaye kwamba yeye atakuwa anajaribu kujifananisha na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini asionekane kuwa ni mzuri na hali ya kwamba yuwafanana na mzuri? Itakuwa sivyo. Walidhalika man arada an yutahira qalbahu min madati al-kibri, mtu yoyote ambaye anataka aitakase nafsi yake na moyo wake kutokamana na kitu kinaitwa kibri, wayastamilu khulqu tawadhu, na atumie tabia ya unyenyekevu, falyandhur bi'aini al-uswati al-hasana ila sirati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na angalie kwa maangalizi ruwaza njema inayopatikana katika mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka mtu kama yule ataondoa katika nafsi yake sifa ya kibri na atakuwa na sifa ya tawadhu kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwendo wake na sira yake. Faqad kammala Allah ta'ala khuluquhu wa athna alayhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitimiza tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamsifu. Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala amekamilisha tabia ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamsifu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Qur'an. Na utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema katika suratul Qalam aya 4, Mola Subhanahu wa Ta'ala asema wa innaka la'ala khuluqin 'azim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa sura fulani ya tabia njema ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa kama kwamba ile tabia ni kipando. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko juu ya kile kipando, namna alivyo nyanyua Mola Subhanahu wa Ta'ala sifa ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika ile sura ya suratul Qalam makafiri wanapomwambia kwamba Mtume ni mwendazimu, ni hivi ni hivi, Mungu akamwambia ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wewe hukua kwa neema ya utume ulipawa na Mola wako kwa mwendazimu. Hii ni neema, itakuwaje wazimu? Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, na wewe ewe Muhammad una malipo makubwa sana isiyo katika. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Sasa ukiangalia katika tafsir aya hizi tulizozisoma utaona ajabu namna Mola Subhanahu wa Ta'ala anavyomsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akambia ma anta ya Muhammadun bisababi ni'mati Allah alayka بالنبوة والرسالة بضعيف العقل وهو قوة محمد قطو وسباب يا نعمة مولاكو جياكو وكتوبة أتومة na risala kwamba wewe una udhaifu wa akili hasha lillah wala safihi rai wala sijito ambalo kwamba halielewi hafahamu rai yake nchache wa anna laka ala ma talqahu min shadaid ala tabrighi risala la thawaban adhiman ghayra manqus wala maqtu'. Na wewe mtume wangu sallallahu alaihi wasallam utakuwa umepata thawabu kubwa sana kutokana na yale yanayokukuta katika matatizo kwa sababu ya kufikisha ujumbe wangu kwa waja wangu, tena utapata thawabu kubwa isiyo katika wala isiyopunguzwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kumwambia mtume, wa innaka ya Muhammad la ala khulqin adhim. Wewe Muhammad hakika uko katika tabia nzuri sana, wa huwa mashtamala alayhi al-Qur'an min makarim al-akhlaq. Kila tabia iliyokosanywa na Qur'ani itakayosifiwa kwa ni njema, Mwenyezi Mungu kamkosanyia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa Aisha radhiallahu anha, hebu nana Aisha tusifie, tupe sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia khuluquhu alquran. Mukitaka kujua tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, someni Quran, mutamjua mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia zake. Fakat kana imtithal al-Qur'ani sajiyya la, ilikuwa kule kuifuata maamrisho ya Allah alikuwa ni tabia yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya'tamiru bi amri wa yantahi amma yanha an, lolote linalo amrishwa na Qur'ani yafanya mtume sallallahu alayhi wasallam, na kila jambo ambalo kwamba Qur'ani linamkataza mtume yakatazika. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yoyote ambaye ataka kujua tabia njema ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hana kizuizi Qur'ani anayo. Fa subhana man a'ta thumma athna, ametakasika Mola aliyempa mtume sifa njema hizo halafu akamsifu tena kwa sifa njema kama hizo. Mola wetu ametakasika. Wa hadhihi jumlatun min mahasin tawadhu'i sallallahu alayhi wasallam, na hii ni sehemu kubwa katika mazuri ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa ya kunyenyekea sallallahu alayhi wasallam. An Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amepokewa kwa Umar bin Khattab ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tatruni kama atarat an-nasar ibn Maryam, inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Hadith sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, la tatruni musinisif, mpaka mkanipitisha kwenye kiwango cha nachostahiki katika sifa, mpaka mkanifikisha kama ataratin nasara ibn Maryam, kama walivyomsifu manasara kumsifu Isa ibn Maryam. Katika kumsifu kwao walimpeleka mpaka kumfanya nani, ni Mungu. Walisongea naye kidogo kidogo, ni mtoto wa Mungu, yeye ni Mungu. Ndio nati hiyo ndio khatari. Lakini sifa na ustahiki mimi, inma ana abdun, mimi si jambo lingine nalopatikana kwa kumsipokuwa ni mtumwa tu. Faqulu, sasa semeni nyinyi, mkitaka kunisifu mimi semeni Abdullahi wa rasuluhu. mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni mtumishi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale mazuri alikuwa nayo, katika tawadhu alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia ndugu yangu Muislamu, sisi sangine tunakisia mambo kwa akili zetu, si kwa dalili. Tuakisia jambo fulani kwa akili zetu, lile jambo tukalipamba sisi na shaitani kalipamba zaidi, ya kuwa jambo hili tukilifanya kwa njia hii, kwa kuwa makusudio tunataka kumsifu mtume, hatukukosa jambo sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini suala ni kuwa, je, wewe mja utakapojitahidi na kufanya bidii sana na kutaka kudhihirisha kwamba wewe wampenda mtume au wamuelewa mtume zaidi, hutomuelewa zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hutomsifu zaidi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna maana gani sisi sangini tukapoteza wakati tukiza alif kasida ndefu ndefu zikasomwa kwa naye na firimbi na sauti nyembamba, bali zikatiwa kwenye masaidi ziende ziuzwe kwa kwamba ni sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam? Huwa tumefanya kitu? Hatujafanya kitu. Sasa wewe hutoishinda sifa ya Allah kumsifu mtume, wala hutokwenda kinyume na vile anavyotaka mtume, na ukienda hivyo waongojewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, wasemaje ndugu yangu? Lau Mola atakutukulia hatua katika yale uliyofanya kwa nia yako njema, kama unavyodhania wewe, si kila nia njema ya kubaliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awajua mimi sina ubaya bwana, mimi nampenda mtume. Hata mimi pia nakwambia wampenda mtume, sikwambii wamchukia mtume. Lakini hiyo nia njema ulionayo ndio nia njema kwa Mungu, kwangu mimi na wewe. Si kila anachoona binadamu kuwa ni kizuri na kwa nia yake ni njema na kwa ijtihadi yake ni kumridhisha Mwenyezi Mungu, kwa kafikiria pale anapotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, la, itakuwa hajafanya lolote mja kama yule. Kwa hivyo tusiende tukavuka mipaka tukaenda mpaka tukamfikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo kwamba Mwenyezi Mungu anatukataza na yeye ametukataza. Kama tunavyosema, msifu mtume kwa sifa unazotaka, lakini tu usivuke mipaka kama walipovuka mipaka nani? Manasara. Lakini ukirudi nyuma utaona kwamba sisi pia tuvuka mipaka kama walivovuka manasara. Mfano mathalan tukipiga, na ni hatari kuwa na tabia kama hiyo Muislamu, ni kuwa mathalan Muislamu anaitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nguvu kubwa kweli kweli, na nguvu kama zile ukiangalia na ukipima ni za Mungu, si za mtume. Sasa ukawa wewe kwa mapenzi yako na fikra zako kwa kumpenda mtume ukasema hii pia, kwani kuna ubaya gani awe nazo mtume? Hapana ubaya. Kwa hivyo hapana tatizo mimi nikimpa sifa kama hizi mtume sallallahu alaihi wasallam, hapana tatizo. Sasa ukaja wewe ukampa sifa ya Allah mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano kama watu wanavyofanya ni kuwa akipatikana na jambo lolote la matatizo, la kwanza linalotoka ni Muhammad. Mvipi bwana? Kwani yeye hana cheo yanayo? Sasa ndio bahari yake. Wewe untelezeshwa na Muhammad, umeanguka, ni Muhammad aliyokuangusha? Ni nani? Ni Mola. Sasa kwa nini usimtaje Mwenyezi Mungu Subhanallah? Ukamtukuza Mungu, ukamleta hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba si sehemu yake. Ona sasa kama kwa sisi tuna lazima ya kumpeleka mtume pahala ambapo yeye mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hataki na astahaki. Kwa hivyo itakuwa ni kosa kubwa kweli kweli. Ndio sangine tuko hapa tukampelekea mtu a nini maamrisho fulani. Ukifika msikiti wa mtume kutoka kazini, fanya kitu fulani, mwambie ni Muhammad ankufanyia jambo lile, ni salamu ya Muhammad. Hayo hakuna. Angalia ndugu yangu Muislam, ikiwa mathalan watakumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wengine waona mpaka nipige kelele, lazima tajulikana vipi mimi namsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, nipige kelele. Na huwezi ukamwona mtu kama yule vile anavyomsalia mtume yuwamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusifanye hapa tafrid na ifrat, tusipunguze upande mmoja tukazidisha upande mmoja. Anaistahili kutajwa ni Mwenyezi Mungu, mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tukimtaja ni pia ni faradhi tumsalie mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tusimkuze mtume zaidi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa musini sifu zaidi, mkanipitisha mipaka. An Anas radhiyallahu anhu, hadithi mpokewa na Anas, asema kanatil amatu min imai ahli Madina, alikuwa kijakazi moja katika vijakazi watu wa Madina, la ta'khudhu bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, huja akamshika mkono mtume sallallahu alaihi wasallam, fatantaliqu bihi haythu sha'at, akamchukua akaenda naye sehemu anayotaka yeye. Ule kijakazi huja akamshika mtume sallallahu alaihi wasallam mkono, akaenda naye sehemu anayotaka, ili amzungumzie mtume sallallahu alaihi wasallam haja zake, na mtume sallallahu alaihi wasallam yuamfuata, hamkaribii, hapigi kelele, hamsonyi ule mwanamke, kwa sababu ni mtu dhaifu, hali ya kwamba yeye amemilikiwa na yeye asimzidishie mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mpokewa na Bukhari, kama vile vile alivyohitaja Nawawi katika Sahih Muslim, vile vile mpokewa kwa Anas radhiyallahu an, asema wa laqad rahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sha'ir ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهاله سنخه ولقد سمعت يقول ما اصبح لآل محمد الا صاع ولا امسى وانهم لتسعه ابيات اللهم صل وسلم عليه اسما انس رضي الله عنه ابوكيا كتوكو متومه صلى الله عليه وسلم اسما wallahi mtume sallallahu alaihi wasallam kaiweka rahani nguo yake ya vita. Dira ni ile nguo ya chuma inayovaliwa, ndio itwa nini, dira ya kuikinga kichwa na kifua, ili usije ukapigwa silaha na ukaumizwa. Bishairin, kwa sababu ya chakula ngano. Katika nguo yake kampelekea Myahudi haswa, kama ilivyo hadithi sahihi, akatukua chakula mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema nimemsikia akisema wa mashaitu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, mimi nkaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas asema bi khubzi sha'ir, kwa mkate wa ngano, wa ihalatin sanikha, na mchuzi uliovunda. Mchuzi imekaa nilala jana usiku mpaka ikawa na harufu. Nimemchukulia mkate na mchuzi hali yake hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad sami'tuhu yaqulu, na nikamsikia mtume asema ma asbaha li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa sa'un wala amsa, hawajapambokiwa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam leo, ila wamepambukiwa asubuhi na mpaka jioni wanapishi moja ya chakula tu basi. Wamepambukiwa mpaka wakiingiliwa na jioni wanapishi moja ya chakula tu, wa innahum la tis'atu abiyatin, na mnavojua ni familia tisia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe gawanya pishi moja kwa familia tisia. Ha, wasemaje ndugu yangu Muislamu? Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata siku moja hakupewa kitu akalidharau, wala akamdharau aliyomletea kila kitu. Akasema kwamba ansa, kama vile walivyosema wanafiki kuambia Waislamu. Waislamu Mtume alipoambia hai toeni sadaka, wale wengine ambao kwamba walikuwa hawana uwezo akaleta kitu kidogo, wanafiki waacheka. Basi angewaachia watoto wao tu bwana, lazima aonekane wao watoa bwana. Hiyo ndio uwezo wao, wametoa. Wao watia dosari. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali zake zilikuwa ni anil aswadi qala saaltu Aisha. Aswad apokea kutoka Aswad, asema nilimuuliza nana Aisha radhiallahu anha, ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baytihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yafanya nini huko nyumbani kwake, akifanya nini? Qalat kana yakunu fi mihnati ahli. Alikuwa kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisaidia na wakeze, jamaa akiwafua angia naye afua nao, awatilia maji naye, wengine asunza naye, huko kuwapikwa naye, katakata vitu. Hivi ndilo kwa kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, taani khidmatu ahli, akusudia akiwatumikia watu wa nyumbani kwake. Fa idha hadaratis salatu kharaja ila sala, lakini ikifika wakati wa sala kama kwamba hajui kuna mtu pale, toka moja kwa moja enda msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kitu kingine wakati kama ule itamshughulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasemaje ndugu yangu Muislamu? Kwa hii mamko makulio tuliokulia sisi leo, utaona kwamba utamwambia mke wako, wewe bwana umeniona kwa mimi mwanamke, wewe una akili wewe, kila saa kafanye, kila saa kafanye. Sasa wewe unafikiri kwamba nitabakia mimi nyumba? Basi endelea kufanya kazi wewe. Hajui wajibu wake pale nyumbani anafanya. Kuna sehemu ambayo kwamba ni yako wewe, kuna na sehemu ya kusaidia. Sasa hata ukajifanya wewe bora mno, mimi mno, utampita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu kwa wakeze, na mimi ni mbora wenu kwa watu wangu nyumbani. Sasa utakapofanya wewe utampita Mtume sallallahu alaihi wasallam, sehemu ambayo kwamba ni pa kusaidiana, tusaidiane. Sehemu ambayo kwamba si pa kusaidiana, kula moja mpendugu yake udhuru. Lakini sio kwamba mimi bwana kishaingia pale, basi kila litakalotoka na litakaloingia liwe ni amri yangu tu, mimi nimekaa. Isiwe hivi. Na katika akhlaqi njema ambazo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika, angalia katika aya, sura ya Ala Imran, nusu ya aya hii, wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas. Katika tabia njema ni wale wanaoficha hasira. Wewe mtu amekukasirisha, jizuie. Laysa sadidu bisur'a, yule mwenye nguvu si yule mpigaji mileka tu, kila mtu akikwambia kitu mpiga mileka tu. Bado inma ashadidu man yamliku nafsa wa inda alghadab, ni yule ambaye kwamba yuatadaraki nafsi yake pindi anapokasirika, akajizuia mpaka ikashinda nafsi yake, basi umeona, huyo ndo mwenye nguvu. Lakini si yule ambaye kwamba mashaallah udhari mno kuwapiga watu mileki. Kwa hivyo wale ambao kwamba lao watapambana na watu ambao kwamba nasallallahu salama kwamba akhlaqi zao si nzuri, ndimi zao si nzuri, matangamano yao si nzuri, wapenda mno kurisharusha maneno ya kujuruhi ndugu zao. Basi wewe utakapokumana na watu kama hii, na hiyo ni mtihani, basi wal kadhimin al ghaidha, kwa katika wale wenye kuficha hasira, wal afina ala nnas, kabla hajakuambia mimi nisamehe bwana, haya nenda Mungu akusamehe na mimi nakusamehe, nenda zako, jazakallahu khair. Walladhina yumassikuna fi ma fi anfusihim min al-ghayr bis-sabr, wa nawali ambako wazuia yale ambayo kwamba yako ndani ya nafsi yao kutoka manasi kwa kuvumilia, basi asifanye nini, basi wa idha qadaru afaw amman zalama, wakina wakiwa na uwezo tena kuweza kumfanya yule, umwambie bwana atena kusamehe ne umenidhulumu umenijuruhi, najua yote nakusamehe, nenda zako. Wa hadha huwa alihsanu alladhi yuhibbu Allahu ashaba, hii ndio ihsan ambayo Mwenyezi Mungu yuwapenda wenye kutenda. Mtu akikwasirisha, ficha, jifinye wewe, kama wengine wanatoa finya nafsi, nafsi yako sije bwana ikawa ya kupeleka pale inapotaka. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini katika hadithi yake, wa an Sa'ab ibn Juthama radiyallahu anhu qala ahdaytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam himara wahshiyan faraddahu alayya. Mtume asema, Sa'ab ibn Juthama asema, huyu nilimpa kama zawadi Mtume nyama ya punda milia, punda yule wa msituni yule, sijui maita punda milia sasa hivi, asema ni kama faraddahu alayya, akasema mimi nyama siri nisame. Falamma raa ma fi wajhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaniangalia mimi baada ya kukata ile nyama, akaniangalia, kumbe aliona vingine mimi nakunja uso hivi, kwa nini mimi nampa Mtume hata kupokea? Akasema alipoona Mtume ile ishara ya uso wangu kwamba mimi sikuridhia, kwa nini amenirudishia nyama? Kana inna lam narudhu alayka illa anna hurum, sisi hatukukurishieni nyama ya huyu ulionipa isipokuwa tumekurudishia sisi tuko katika ibada ya hija. Na mtu ambaye kwamba yuko ibada ya hija, ikiwa wewe utakwenda kuinda nyama kwa ajili yake, hafai kula. Kwa hivyo na wewe bila shaka umemwinda ule nyama kwa ajili ulilishe mimi, kwa hivyo mimi sitokula nyama kama. Angalia uzuri namna alivyokata Mtume sallallahu alaihi wasallam kile kitu alopewa, hali ya kwamba yeye ajua jambo kama lile kwa yule haifai, na akamridhisha namna gani. Hii ndio namna inavyotakikana mtu kusameheana na mtu. حديث متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه حديث جينا بيلي أنباء مبكيونا أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم صلى الله عليه وسلم مسيما ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هكونا كيتو كيزيتو katika mizani ya matendo ya mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni muumini anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, kuliko kuwa na tabia njema. Tabia njema ukiwa unayo ndugu yangu, insha Allah huna hofu katika mizani, utailemea tu insha Allah. Wa inna Allah yubghidu al-fahisha al-badhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamchukia mno mtu ambaye kwamba anaizungumza maneno machafu, ampendi. Na Waislamu nasalullah salama ndio tunaotusiwa kwa jambo kama lile. Angalia, walillahi almathalu alaa, makafiri wanatupigia mfano wa ajabu. Ukiona mtoto yeye mtukana mtu ambaye angalia asikia Kiswahili hao. Asikia Kiswahili. Kazi yao hiyo. Hiyo yani maana waswali ngine nani? Waislamu. Yaani kama kwamba sisi tabia zetu ni botofu, nasalallahu subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afwa, tuomba Mwenyezi Mungu atusamee. Ulimi wetu subhanallah ni haraka mno kutusi, na si tabia njema hivyo. Kwa hivyo ukiwa wataka ndugu yangu Muislamu, mizani yako iwe nzito, tabia njema huchumwa pia shekhe. Tafuta mtu mwenye tabia njema, fatana naye. Atakwambia ya usifanye jambo fulani, jambo fulani usifanye hivi, hili halifai, mwisho na wewe utaathirika naye. Mwisho mtu kama yule asema albadhin nan huwa alladhi yatakallamu bilfush fuhshi wa radi'il kalam, yule anazungumza maneno machafu sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hapendi. Kwa hivyo kuzungumza maneno mazuri ndio tabia njema inayotakana kwa Muislamu vile vile. Sizungumze maneno machafu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, vile vile hadithi ya tatu, Abu Hurairah amepokea radhiyallahu anhu asema, su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akthari ma yudkhilun nas aljanna. Mtume sallallahu alayhi wasallam aulizwa, kitu gani ya Rasulullah ambacho hu kitu kama hicho humfanya wanadamu waingie peponi kwa wingi? Kitu gani ya Rasul? Mtume aulizwa sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akasema, taqwallahi wa husnul khuluq. Mambo mawili ndio yamfanya binadamu wengi wao waingie wapi? Peponi. Taqwallahi, ucha Mungu, wa husnul khuluq, na kuwa na tabia njema. Wasuila an akthari ma yudkhilu an-nasa an-nara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, ni kitu gani hufanya wanadamu waingie motoni kwa wingi? Faqala al-famu wal-farj. Mdomo na tupu. Mdomo na tupu. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam kaambia ule sahaba aliposema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu watavutwa kwa uso hivyo tuple mbali katika moto wa Jahannam kwa sababu ya tumo la ulimi. Sahaba mmoja akasema, akatukua ulimi akasema, awanu akhadhu bihadha ya Rasulullah? Sisi kweli tutapatilizwa ya Rasulullah kwa sababu ya ulimi tu? Mtume akamwambia, afadhali kama yangekukosa mamako. Ni kitu gani kinawatia watu motoni kwa vichwa vao usipokuwa nini? Ni tumo la ndimi zao. Tumo la ndimi hatari. Kwa hivyo unaingia motoni kabisa moja kwa moja, mdomo na tupu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawaambia masahaba radhiallahu anhu katika hadithi yake. Hadithi hii imepokewa na Tirmidhi, akasema hadithun hasan, Imamu Ahmad, Ibn Majah, wote wamepokea hii hadithi. Hadithi ni sahih. Ibn Majah pia akasema, kwa Ibn Hibban akasema ni sahih hadithi. Angalia hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqa wa bi baitin fi wasatil janna liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluqu. Hadithun sahih. رواه ابو داود والترمذي في الصغير وابو داود والطبري في الصغير والترمذي كذلك. حديث فيه امبكيوا انا علماء وتاو متومه صلى الله عليه وسلم اسمع انا زعيم ميمي نمذاميني ميمي نمذاميني ببيت كمذاميني امتو نيومبا في ربض الجنه وانجينا اسمع ربض الجنه ادناها قريبنا بيبون nyumba ambayo kwamba itakuwa karibu na pepo. Au wengine sema rabadul madina baana haulaha, nyumba ambayo kwamba iko pembezoni na peponi pale. Mimi ni mwenye kumdhaminia apate mtu nyumba ambayo iko kwenye pembezo ya wa pepo. Yana liman taraka almira, yule anayewata ushindani wa inkana muhikan, kama hata ana haki ya kushindana. Wallahi zama zetu ni zama za ushindani. Fitna kubwa. Mtu kimtolea hadithi atakugeuzia ile hadithi. Imekuwa si hadithi tena, imekuwa sasa ni uwanja wa mashindano sasa. Umtolea aya ya Qur'ani kadhalik. atakujadili katika aya ya Qur'an. Kwa hivyo akasema akaacha ushindani, hali kwamba ana haki ya kushindana. Mtu kama yule akaacha, atapata. Mimi asema mtume nimemdhaminia apate nyumba kama ile, wa bibaitin fi wasati aljanna, na vile vile mimi namdhaminia mtu apate pepo, nyumba ambayo kwamba iko ndani ya pepo. Liman taraka alkadhiba, yule atakayeacha uongo, wa inkana mazih, hata kama yofanya dhihaki. Sifanye bwana useme uongo, tengana na uongo. Ukitaka kupata fadhila kama hiyo aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bibaitin fi a'la aljanna liman hasuna khuluqu, na vile vile mimi niko tayari kumdhaminia mtu apate nyumba ambayo kwamba iko peponi juu huko, apepo huko firdaus yote, ala aljinani firdaus, ja'ala Allahu iyyakum mimman yurzaquna inshallah. Yule ambaye kwamba tabia yake ni nzuri, na wewe huwezi kuwa na tabia nzuri mpaka tabia zako zifanane na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuache uongo, tuache ushindani usiokuwa na maana. Ajabu la kushangaza, mimi hili jambo lanishangaza mno kila nikikumbuka, ni mtu hawezi akakusomea hadithi ya mtume wala aya ya Qur'an, na akwambia mimi sijui kusoma, na ukamtolea aya ya Qur'an akwambia maana naijua. Unajua vipi maana hii? Umejua vipi maana hii aya? Na wewe hata kuisoma hujui. Halafu anambia jua ustadh, wewe mimi ile lugha ya Kiarabu ndio anishinda mimi. Sasa kweli hiyo Qur'ani utaifahamu ikiwa hujui lugha ya Kiarabu? Hata kule kuisoma Qur'ani wewe huijui, na washindana mimi katika Qur'ani. Si ajabu hilo? Ni jambo la ajabu. Afadhali ngao yule ambaye kwamba ajua lugha ya Kiarabu kanambia ustadhi, hapa hili tamko hili lina na maana nyingine katika lugha ya Kiarabu. Mtume amekusudia nini? Ngalau huyo ana waji. Lakini wewe kusoma hata Qur'ani huijui. Na wakiri wanaambia mimi sikusoma hata Qur'ani. Halafu kutole aya unijadili. Si ajabu? Ni jambo la ajabu. Waislamu ndivyo walivyo leo. Tatizo kubwa sana. Angalia nikupe mfano. Jambo ambalo kwamba mimi ambalo lanishangaza kabisa, hadithi sahihi. Ukienda katika umda mathalan utaipata hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam afundisha Waislamu nyakati za sala. Kana Rasulullah sallallahu yusalli dhuhra bil hajira wa yusalli al asra wash-shamsu naqiyah walmaghriba idha wajabat ash-shams. Ajabu huyu anatufundisha hii, ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo la ajabu, Waislamu wamekuwa waimba hizi hadithi, husomeshwa wao kama kuliwazwa wakati wamefunga, lakini sio wale walokusudiwa maana hii hadithi wajipambe nayo, si wao walokusudiwa. Hawa wanaofundishwa na mtume hii hadithi si wao, ni wengineo. Pengine ule msomaji ndiye mhusika, lakini yeye asikie ile raha ya kutolewa kisa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa ansali saa fulani jua kali wakati wa dhuhuri, na alasiri ansali vile vile jua kali tena safi kabisa, magharibi ansali jua lilipozama. Ajabu, yeye si kazi yake, lakini yeye ana dini yake mpya. Akwambia jua likizama mimi si sali. Kwani mtume akwambia jua likizama sali? Hivi ndivyo alivyokuwa kisali yeye, ni mchana. Hakuona mtume kwa ni mchana? Wewe utaionaje kwa ni mchana? Hapa mtume amefahamishwa na Mola wake kwamba ni usiku. Sasa wewe utakuwa na fahamu gani kuliko ufahamu wa mtume alofundishwa na Mungu? Ukawa wewe waona ni mchana wakati alipoona kwa mtume ni usiku. Si ajabu hii? Sasa wamjadili nani ndugu yangu Muislamu? Akwambia la, thumma atimu siyama ila lil. Wewe ni mshia wewe. Anaifahamu zaidi thumma atimu siyama ila lil. Ni wewe au mtume? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam si yule anatuambia salini magharibi jua likizama, na wewe umfunga utasali kabla hujafuturu? Yagia kwenye akili, aziache hizo bajia mwanzo, ngoja tutimize faradhi halafu ndo tuzungukiane tule. Sijapata kusikia dini hiyo na mafundisho haya maisha yangu, hata siku moja sikupata kusikia hiyo. Mwanzo tusalini halafu tufuturu ni kinyume. Shia ndio wanafanya hivi, sisi mashia. Sasa ikiwa sisi si mashia, tukubaliane ya kuwa hadithi ya mtume itumike pahali pake. Sasa ajabu ni hivi, watu wazunguka mtaani bwana, wapoteza wakati wao, mali yao, na sumu ya uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hapa, mimi niko tayari kumdhaminia mtu apate nyumba iliyo kati kati ya pepo ayatai urongo. Lakini Waislamu hawasemi urongo, lakini saa nyingine, lakini mwezi wa Ramadhani wavuka mipaka. Maana chembele choonye kute za kaira hufika kwenye kingi kwa uongo. Urongo wanaosema Waislamu za Allah wakbar, kama ni halali mtu atoka piga gari atia gari ufunguo, anaendesha gari mpaka afika pangine karibu na Likoni. Una habari nyingi? Hatuna habari. Kuna watu tauni kule huja hula saa 11. Ya subhanallah. Angalia shekhe, maswahaba wasema tunaswali sala ya magharibi, tunatoka msikitini, swahaba mwenzetu akiatilia chembe twaiona pale inapoangukia. Lewe tupejio utaona pale itakapoangukia. Pangine impasue mtu one damu, ndio tajua kwa mianguka kwenye kichwa cha mtu. Ya subhanallah, ni dini ni inadi nini sasa? Hisi ni inadi je? Sasa mtume yeye akwambia sallallahu alaihi wasallam, sala ya magharibi ikizama jua. Sasa hiyo jua kuzama kwako ni vipi? Mtume kwake ni ule mzunguko kuzama. Mmoja ashindana na mimi. Tatizo tulionao sisi Waislamu ni kwamba tajiri ni mwanachuoni. Unafahamu? Conductor ni mwanachuoni. Driver trailer mwanachuoni. Muuzaji nyama mwanachuoni. Yaani ajabu Waislamu wote wanavyoona. Wanavyoona. Lakini jambo la dunia si wanavyoona. Mbe mtu fungombe niendeshe hii gari, tukambia gari sijui. Ni kweli. Lakini ukimuuliza swala, wallahi atakujibu. Mwanachuoni bwana. Hakuna Muislamu afai kufundishwa kitu. Sote wajuzi. Hata tukasomea na hadithi ya mtume, ninazojua mimi ni zangu, unazojua wewe ni zangu. Haya ndio matatizo ya Uislamu. Na haya anayosema mtume si mtu yoyote atakayepata, ni wale wanaotii amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hawezi kumdhaminia nyumba ndani ya pepo mtu anayempiga vita duniani. Mtume za angalia maswahaba radhiallahu anhu. Sahaba mmoja alimtatiza, maswahaba wote walimtatiza, kama anavyosema mmoja katika wanavyoni aya ya Qur'an kwamba mule na mune mpaka muweze kutofautisha uzi nyeupe na saka na uzi nyeusi. Jamaa kaza, kumbe wafikiri ni uzi kweli hiyo. Mpaka ilipoteremka neno minal fajr, kumbe alikuwa hajafahamu hii ni alfajiri ya kweli au ni ya uongo. Na kuuliza wewe Muislamu mno wa kuchelewesha kufuturu saa moja, waangalia sala alfajiri angia wakati gani? Waangalia hujali, ukija wallahi kikimiwa saa 11 wa asali bado wallahi hata huna habari. Madamu si kazi yangu bwana, si kikimiwa chwaria. Una uchungu na ibada yako wewe? Mola alikuletea ibada tu, fanya ibada unapotaka wewe, au alikuletea na wakati maalum wa kutimiza? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kwa nini haya? Hakuna Muislamu mwenye uchungu na sala. Humuoni Muislamu anayangalia huko? Hebu ngoja waona nini pale. Hawaulizani sha. Insha Allah imam atusalisha saa 10:30. Hata salim. Nini? Atakapo kutoka msikitini. Mshasali, insha sali. Mshasali. Kuna nini kwani? Kuna nini? Kuna chochote? hana hata subhanallah athari ya kwamba ibada yake si haikusii. Lakini mwambie mimi namfuata mtume, angalia vita sasa. Jua limezama, mimi nimekula Allahu akbar, utakuwa mfano ule alomtukana mtume. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata kwake siku ile akitaja Allahumma salli wa sallim alayhi kelele msikitini, na ambazo hadhi aqrab ila riya. Kwani wewe ndio wafaa kumsalia mtume, wengine hawafai kumsalia mtume mpaka upige kelele hapa tukujue sote umemsalia mtume? La, sio hiyo. Kumfuata mtume ni kumuigiza katika yale maamrisho alokuja nayo, ndio utakuwa tawadhu. Hii ndio tawadhu, ndio sifa njema na akhlaqi njema alokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiambiwa bwana mtume amesema, inamisha kichwa chako bwana, kwa sababu mtume si kama wewe, wala hakai mtume bwana kafikiria kuambia kitu fulani. La, in huwa illa wahyun yuha. Wewe pengine unaweza kukaa kwenye baraza kama mwendazimu peke yako ukala marengo gizani, misha ukamwona mke wako ashaolewa, umemwata nyumbani ashaolewa mpata mume mwingine, si mwendazimu? Ha, dini dini ya Mwenyezi Mungu, ndugu zangu Waislamu, yataka ilmu na yataka kuridhia. Tufahamiana? Yataka ilmu, lazima. Huwezi ukamjua Mungu, huwezi ukamjua mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka usome, na huwezi ukasoma mpaka ukae chini ya wasome ukubaliane nao. Ikiwa leo jitu jahili tu aweza kukurudi wewe, nani utakayefikiria kwa atafuata maneno yako? Eh, mmoja anambia mimi naambiwa, eh, mwambiwa nini? Angalia ajifanya ana akili sana, Mungu akuzidishie. Si basi, anambia mimi nasikia, sikia lugha ya watu wa mula wafungua saa 11, ngambia nchelewa 10:30. 10:30. 10:30. Huyo alokufa alokuambia hakukwambia kwa uzuri, ansahau. Anza. Ah, nini? Yaani jambo hili shekhe, subhanallah, la sunna la kuhuishwa, wallahi nenda Malindi kwetu. Hata vinyanya ukaambia wajua Masjid Mula, kaambia anajua ile msikiti watu nakula saa 11 sio? Subhanallah. Ajabu. Yaani vile ilivyoenezwa, yani watu wanampinga mtume wazi wazi hivi na kuikanyagia mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wafisifundishwe watu mpaka vinyanya majumbani wajua Masjid Umul. Masjid Umul ni nini? Kwani ni kibla nne? Au kulikuwa na mtume fulani alikuwa ni imam siku moja? Masjid Umul kama msikiti mwingine, wala tofauti. Kuna kitu gani pale? Lipi la kustaajabu? Au imeingia katika ashiya al-ajiba asaba alati tudhkaru fil alam, Masjid Umul la wahid minha? Laysa. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, barakallahu fik, tawadhu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni hivi. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala akimteremshia aya, pale pale aya kaambia usifanye hivyo, hafanyi. Angalia huyu ni mtume. Katazana na jambo fulani, pale pale kitu fulani fanya, anaifanya. Na wewe ikiwa wewe huyu ndio mtume wako, na Mola wa mtume ndiye Mola wako, huu ndo mwenda wa mtume wako. Hakuna maana ya sisi kila siku kusukumana. Wewe hili hulitaki, si lazima. Kuna Mola utakutana naye. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sisi tutakufa, hii ardhi si yetu. Tutakumbana na Mola ambaye ni mwadilifu, atakayempa kila mmoja kulingana na hali yake. Ya nini tuzodhane mimi na mimi nataka hivi? Hivi ndivyo mtume wangu alifundisha. Kama wewe hutaki, hapana neno huko kuteta. Nenda kaangalia yale unayotaka wewe, Yosif. Kaangalia yale unayotaka wewe. Kwa hivyo ni lazima ukiwa wewe utadai kwamba mpenda mtume, hivi ndivyo ilikuwa ilivyokuwa akhlaqi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na muumini ndo kawaida, akiambiwa jambo lolote hili latokamana na Mungu na mtume, asema sami'na wa ata'na, tumesikia na tumete muhimu ni yule ambaye kwamba akianza kuambiwa mtume anasema Mungu asema anza kusega sasa anza kuleta zile falsafa za Kiyunani hata mimi pia najua hadithi nyingine nimeona katika Riyadhus Salihin kitabu nilichokisoma Riyadhus Salihin hakuna vitabu vingine si ajabu hiyo kwa hivyo ikhwatul iman yatakikana tunapoambiana maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam tumanzo tukadirie fikra yake katika fikra yetu huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu aina gani na ana cheo gani mpaka tukawa sisi twalazimishwa na twasisitizwa kufuata yale yake ni mtu sampuri gani bila shaka ukikaa vizuri ukisoma Qur'ani utampata mtume sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa na Allah kufikisha risala yake ukishafika pale ukajua kwamba mtume ni mtumishi wa Allah si mtumishi wa binadamu wa Allah bila shaka hapo kila atakachosema mtume sallallahu alaihi wasallam ukiambiwa kwamba imezwii wallahi hutoangalia huku na huku utaifuata utaifuata tu moja kwa moja utaifuata lakini ukiwa bado unani yale tunayozungumza kila siku eh yankuaji ndivyo yalivyokuwa ikiwa itakuwa dini yetu yankuaji ndugu yangu muislamu wallahi utaimba utaipata tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam hutakuwa mtawadhi hata siku moja angalia utasikia mtu akwambia mimi msikiti ule si swali kwa nini maana hakusome Qur'ani imam huyo asome Qur'ani eh asoma Qur'an. Eh bwana mimi siki bismillah mimi ndo. Eh kamuulize. Bwana mbona mimi siki ukisoma bismillah? Lakini si tushaikatia. Huyu hatamki bismillah. Sina kuambia mwezi wa Ramadhani Waislamu wapenda kusema uongo. Hasemi bismillah kabisa. Wala bado hakubali bismillah kabisa. Kabisa. Watu wa si ajabu kasema waona haya bwana hata kupiga bismillah. Allahu Akbar. Ni waje hawa. Allah asikitika. Waona haya bwana. Wallahi alazim. Kupiga bismillah bi Allah. La haula wala quwwata. Ah, Muislamu aona haya kutaja jina la Allah. Ya subhanallah. Ndugu yangu Muislamu, itaqillah. Ndugu yangu mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mche Mwenyezi Mungu. Angalia uhadari wote na ule mrefu utamalizika. Wallahi alazim. Kwa dakika mbili kufumba na kufumba utakuwa kigogo. Tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na turidhie yale aliyoridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam na tufahamu yale tunayoambiwa yale mazuri tuyatwae ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaache pale pale. Ah? Yaache pale pale ndugu yangu Muislamu. Si lazima. Si lazima hayo ambayo kwamba ni kinyume ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah tutamalizia hapa inshallah. Yule ambaye ana swali katika hayo tulizungumza inshallah. Aweza kuuliza. Naam, Sheikh Said, una swali? Naam. Naam, subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Jazakumullahu khairan.